राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2054 7 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम। जो तिया पीहर बसे सोत रहे पियमार, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना है। जैसे ब्याही हुई लड़की अपने माँ के यहाँ चली जाती है तो रहती है वहां, पर उसका मन रहता है अपने ससुराल में कि वहां तकलीफ हो रही है, इसमें जरूरत है, आवश्यकता है। माँ के पास बैठी हुई भी चिंता उस घर की कर रही है। इसी तरह हम यहाँ हैं तो हमारा घर नहीं है, यहाँ अपना ही घर मान करके जो डेरा लगा दिया है ये है नहीं। जैसे आप लोग आए हो पंडाल में सत्संग करने के लिए तो बैठे आराम से, बिछौना भी है, ठंडी से रुकावट है, रोशनी भी है, आराम है सब कुछ, पर ये नहीं कि यहाँ रहने वाले हम यही रहेंगे, है ही सर, अब सत्संग करके फिर चल देंगे। इसी तरह से अपने संसार में रहना है, अपने घर, अपने अपने घर में रहते हैं, अपने घर में रहते हुए भी ऐसे लोग अपना घर ये नहीं है। पहले पिताजी के था, उनके पिताजी का पिता माँ दादा परदादा उनका घर है, हम तो आए हैं वो चले जाएंगे। हमारे घर कौन है कि नतन भाषे सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम भूमा। तो भगवान का धाम है, हम भगवान के अंश है तो हमारा धाम हुआ है। न सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित नहीं करते, और वह जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वो घर हमारा है। ये यहाँ घर हमारा नहीं, यहाँ थोड़े दिन के लिए आए हैं, थोड़े दिन चलते हैं, ये स्थायी घर नहीं है। कोई भी यहाँ रहने वाला नहीं है, जितने यहाँ रहते सैकड़ों हजारों लाखों आदमी, पर कोई यहाँ स्थायी रहने वाला नहीं है। तो यहाँ डेरा लगा लेना मन मुसीबत हो तो यही रहने वाले हैं, ये बात नहीं है। सावधान रहे, यहाँ सत्संग करके भजन स्मरण करके और वो परलोक सुधार लेना है, जिसमें सदा रहना है, सदा रहना है, वो धाम बड़ा है, तो वहीं अब सुधर लेना चाहिए। जो पिया पी है रहे मन सुधर है पिए मार, ऐसे जन जग में रहे मारी को भूले ना है। हमारा असली तो भगवान है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव परमात्मा का ही अंश है, तो परमात्मा ही हमारा घर है, वो परम पिता हमारा है, उस घर में जाना है, यहाँ भूल नहीं जाना है। यहाँ भूल गए यही बैठे यही ढह लगा दिया, रह नहीं सके। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मकान है यहाँ, चिरकाल से ही रिवाज रही, यहाँ के रिवाज यही है। जाग मुसाफर देख रहा तेरी कूचक न हो तो बाज रही, तुम जरा सोचते जाने की तैयारी हो रही है, वहां जाने के लिए तैयारी हो रही है, यहाँ से निकाल देंगे या फिरेंगे नहीं, या डेरा कृष्ण गया है स्थाई या यही रहोगे, थे हाथ में नहीं है, नजर कब जाना पड़े। यहाँ से तो सत्संग में तो आए हैं तो समय बंधा हुआ है, इतने समय रहते सर जाना है, पर तो यहाँ से जाने के लिए कोई समय नहीं बंधा हुआ, मारे काल अचार सफेट गई, होए घरी के में रात की ढेरी, अचानक एकदम रात में दिन है सुबह शाम नजर कम यहां से यह अंशा उठ जाएगी। इस वास्ते यहाँ काम क्या करना है, यहाँ वो परलोक का काम सुधारना है, यहाँ का सुधरा हुआ पीड़ा है, पीड़ा हुई बेसन पीड़ा है, यहाँ का बिगड़े गई सुधर जाए तो बिगड़ा, बिगड़ जाए तो बिगड़ा, अगर वहां सुधर जाए तो सुधर गया, बिगड़ जाए तो बिगड़ जाएगा। इस वास्ते भजन स्मरण करने में, दान पुण्य करने में, दूसरों की सेवा करने में, दूसरों की बुराई न करने में, किसी भी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्दों को बिगाड़ देगा। किसी को बुरा नहीं सुने, किसी को बुरा न चाहे, किसी बुराई न करे, और मनुष्य समझेंगे हमारा तो जान नहीं है भजना, यो कैसे बैठे हैं, हरदम भगवान का नाम याद करो, चिंतन करो, उसका चिंतन करो। सर्वेश काल यशु महामनुस्मर, सब समय मेरा स्मरण करो, हर युद्ध और काम करो तो कभी अद न करो, सर्वेश काल तो भगवान का स्मरण। समय समय पर भगवान का स्मरण, समय समय पर काम धंधा, यहाँ बैठे हैं तो यही मकान को साफ रखना है, ठीक से गली से नहीं करना, खराब नहीं करना है, ये तो मिलता है, ऐसे अपने घरों को साफ रखो, पर वहां रहने की भावना मत रखो, क्यों रह सकोगे नहीं। चिरकाल से यही रिवाज रही, सदा का ऐसे ही रिवाज, माने सदा का ऐसे ही ये मामला है। वे बड़े बड़े महाराजे जिनके बड़े राजा ने बाजे, वे भी बड़े काल के खाजे, इस वास्ते स्थाई नहीं रहा। इस वास्ते सबके साथ प्रेम का वर्ताव करो, आदर का वर्ताव करो, क्यों थोड़ा देर के लिए किसी से प्यार करो, क्यों किसी से जीव दुखाओ, इसकी आवश्यकता है। हरे भाई के लिए बड़ी आवश्यक बात है, भावना होती है ना, भावना का अनुसार ही फल होता है, ये सावधानी रखनी चाहिए, भूल नहीं होनी चाहिए इस विषय में, क्यों ये अवश्य काम है, ये यहां से जाना आवश्यक है, जरूर अनिवार्य है, कभी ऐसे ही कोई जाए कोई नहीं जाए, नहीं जाओ नहीं है। लड़का जन्म है, बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, काम धंधा करेगा नहीं करेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, लड़का लड़की होंगे नहीं होंगे, सब संदेह है, पर जाना होगा ये संदेह नहीं है, इसमें एक बात है, हरेक काम दोनों बात रहती है, मतलब यहाँ जाने में एक ही बात है, अवश्य जाता रहस्योतर मुश्किलता भी है, बहुत समय रहता हूँ, एक दिन तो जाएंगे भाई, जाना ही पड़ेगा, हजारों लाखों वर्ष रह जाए तो भी, मेरा बार उम्र कितनी है, बहुत थोड़ी उम्र है, कुछ पता नहीं, पेट में मर जाए, जन्म का मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का वर्षों का, मृत्यु हर समय तैयार है, रहने का तो भरोसा नहीं है, जरा जरूर पड़ेगा, कब जाएंगे इसका पता नहीं, जाना पड़ेगा, नियम है नियम, सच्ची बात है, एकदम शक्ति सिद्धांत की बढ़िया बात है, तो सच्ची बात को पालन कर लेना है ना, यही ज्ञान है, और भूल गए ये अज्ञान है, यहाँ आकर भूल गए, जाना भूल गए तो ये अज्ञान है, उपदेश ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न, तत्वदर्शी ज्ञान है, तुम्हारे उपदेश आएंगे तो तत्व ज्ञानी है, तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी देखा है दोनों को सतरस्तु, तो यह रहना असत है, जाना सत है, संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा को हम भूले पर हम परमात्मा भूले नहीं है तो परमात्मा का साथ हरदम है। हम ख्याल करें तो हमारे को भगवान याद हो जाए। और यहाँ कितने आप जगह लोग कतई चतुर्थी को चलेंगे नहीं, अवश्य यह था जरूर जानी यहां से अचानक एकदम पट। इस बार तुलसी सोईदर चतु है जो राम भजन लौलीन है, भगवान के भजन में लौलीन है, वो उसी चतुराई है, वो समझदार है। आज रुपया कमाने वाले को समझदार कहते हैं, यहाँ रहने वाले रुपया वो ज्यादा कमा ले समझदार सुनने बेसम होता है। यही पड़ा रहेगा अपना संबंध नहीं रहेगा, रुपयों के लिए किया पाप वो दुषा चलेगा रुपया ही रहेगा। तो समझदारी नहीं है, समझदारी तो वही है अगर ही ख्याल करे अपना। यहाँ का अच्छा बर्ताव करो, सेवा का बर्ताव करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, इनमें लाभ ही लाभ है, एकदम लाभ ही लाभ है। लाभ की बात करना मनुष्य का काम है, अपनी हानि का लड़ा बड़ी गलती की बात है। यहाँ नित्य रहने का भाव रखना ना ये भूल है। सत्संग के द्वारा भूल मिटती है, भूल यहाँ निश्चिंत बैठे हैं ये भूल है, इस वास्ते जाना पड़ेगा भाई। तो पहले से तैयार करके अपना हरदम तैयार जाने के लिए कब जब हाँ सब तैयार है, घटने उठते बांधे हुए श्राद्ध देने का सामान ले दो, सेवा करना भगवान को याद करना ये साथ जाने की, सेवा का भाव साथ जाएगा। यहाँ भी जिसका सेवा का भाव है बदरीदार आज जाते हैं तो जहाँ ठहरते वो सब तैयारी करते हैं, भोजन बनाते हैं, दाल बाटी बना भोजन करो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं थक जाती है चलती चलती, बूढ़े सज्जन थक जाते हैं, जाल पड़ जाते हैं, नींद आती है, और वो सेवा करने वाले हैं सब दाल बाटी तैयार कर लो और प्रसाद प्रसाद करो। तो ये सेवा करने वाला भाव साथ चलेगा, ये साथ चलेगा, स्वभाव अपना शुद्ध बना दिया वो साथ चलेगा। तो मनुष्य को अपना स्वभाव है बनाना चाहिए। शिवी दधीसी हरिचंद नरेशा सहे धर्मित कोट नरेशा, अपने भीतर के भावों बगैर नहीं दिया। आज बड़ी गलती होती है झूठ कपट बेईमानी करके धोखाबाज देकर धन कमाया, यह रहने वाला धन कमाया साथ लाने पूरी खराब कर दी। झूठ कपट से बेईमानी से ठगी से विश्वासघात से साथ की पूंजी खराब हो गई। तो चतुर नहीं है सोई ना चतुर है जो राव मन भगवान में लग जाओ कोई चतुर है। ऐसा बुद्धिमता हम दुष्ट मनीषा से मनीषिया बुद्धिमानी की बुद्धि इसमें है, मनीषियों की बंशी वही है। तो ये मरण धर्म है ना शरीर, मरते ना आप लोग महामृतम मरण धर्म शरीर से अमरता की प्राप्ति हो जाए सदा के लिए। इस वास्ते सच्ची बात को याद रखो, भगवान को याद करो, दो बातन को भूल मत। जो चाहे कल्याण जो कल्याण से दो चाहे को नारायण दो बात को विशावंत जी बात है। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण की मौत को और दूसरे श्री भगवान। तो मौत को याद नहीं को सब जप नहीं करा, मौत का ख्याल रखना भी बड़ा है। यहाँ बैठे हो ना तो यहाँ से तैयारी जाएंगे सिर्फ करते ही नहीं, पर तो मन में जसी हुई है यहाँ तो ससुख जाना है। ऐसे मन में जसी हुई बात रहनी चाहिए नारायण की मौत को दूसरे श्री भगवान। तो या तो सेवा करना है वहां परमात्मा सदा रहना, या तो काम करना सेवा करना, रहना भगवान के नाम पर। तो इसमें सावधान है, हरदम सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीत दिल से करिए और आइए दूर बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा। जागृत नगरी में सोन दंग है, जागृत सो नहीं रहता, गफलत में नींद में सो जाते हैं, यहां सावधान। अपनी पूंजी घटने जा रहे, सेवा करके भलापना अपना रह जाए, बुरा ही छोड़ देना। भला बनने के लिए भलाई करते हैं तब भले होते हैं, ये बात नहीं है, बुरा ही छोड़ने से भले होते हैं। भला होने के लिए धन संपत्ति आदि की जरूरत नहीं है, बुरा ही नहीं करेगा, बुरा ही नहीं करेगा भला ही होगा, अपना भला हो जाएगा। मानो पारमार्थिक साधन के लिए दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र है, बुरा ही नहीं करेंगे भले हो जाएंगे, कैसे बुरे रहेंगे, हम परी करते ही नहीं, भलाई करेंगे तो परिश्रम पड़ता है, खर्चा भी पड़ता है, बुरा ही नहीं करना सीधी सारी बात, बुरा ही नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी को बुरा नहीं करेंगे, भले हो गए, भला होने में कोई देर नहीं जाते, क्योंकि मूल में भले हैं, ईश्वर से जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुखराशी है, वो नित्य अपनी बात है, तो वही छोड़ते भलाई आपसे है, आप भलाई मूल में है, स्वतः मूल में परमात्मा स्वतः है, संसार ऊपर बनता है बिगड़ता है, भगवान बनते नहीं बिगड़ते नहीं, बनावटी नहीं है बिगड़ी नहीं है, वो तो हरदम रहते हैं। इस बात बड़ी सावधानी से भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाएंगे, निहाल किसी की कोई कमी नहीं, एकदम मसीह बात है। तो दिल में जागृत रहिए, जागृत जागृति सारी, कोई गमी नहीं हो जाए, बड़ा खतरा है वो ठग नगरी में फंसे गिरफ्तार न हो जाए, करते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, ये जिंदगी निकमी नहीं चल जाए, ऐसी खाली पशु पक्षियों की तरह जिंदगी में ऐसी काम करना है अपना। रज्जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत फल दे सूख जाए तो क्या सूखा, बीच में सूख जाए वो गलती है, तो फल अपने परमात्मा की प्राप्ति कर लेना जल्दी, बस बच जाए कोई परवाह नहीं, पहली बढ़ गए तो हो जाएगा, रीते जाएगी, मनुष्य में सफल नहीं हुआ, पशुओं की तरह आए पशु चलेंगे, इस बार सलाह सावधानी ही साधना है, जैसे कल्याण भी ले गया था, सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान, सावधान सऊदी ऐसा है बढ़िया, ऊंट पर चढ़े हुए चलते हैं ना, ऊंची जगह सावधान सावधान करने से ऊंट ठीक चलता है, पशु ठीक हो जाता है, सावधान मनुष्य नहीं, हरदम सावधानी, गफलत न हो, फूल न हो, न करने लायक काम न कर दे, हो जाए कहीं सबक नहीं करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मनुष्य है, मनुष्य बुरा काम करने के लिए नहीं आया है, या भलाई करने के लिए आया है, भलाई कर सो जग में तुम्हारा भी भला होगा, भलाई कर सो तुम्हारे भला होगा, इस बात हरदम सावधान है, कोई भूल सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न आ जाए, अब गर्मी कर बैठे थे ये जिंदगी बेकार हो जाएगी, मनुष्य जन्म विनाश हो जाएगा, पशुओं की तरह चले गए मर गए तो गरीब गरीब हो जाएगा। हरदम सावधान डर पे रहोगा तो सावधान रहना है, भयभीत रहना नहीं, सावधान हो, हरदम सावधान हो। नारायण एक मौत को विदेशी भगवान, तो मौत को याद रहा भय रूप, भय के लिए नहीं, लगना कब मर जाए भाई जल्दी खाऊंगा, पता नहीं सही का भरोसा नहीं है, कच्चा मामला है, विश्वास सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ फिर कोई परवाह नहीं, फिर जो धोखा को नहीं फिर देशों का कहीं, जिसके लिए मानव से ही मिला है वो काम सबसे पहले करना, दूसरा काम अधूरा रह जाएगा तो कुटुंब भी कर लेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो तो राज संभालेगा, पर तुम्हारा कल्याण को राज संभालदार को कुटुंब नहीं करता, वो तो अपना करना, भूख लगे तो भूख भोजन अपना खुद करना होता है, बड़े बड़े सेठ भगवान की पूजा के लिए आदमी रहते हैं, जप करने आदमी रखते हैं, ठाकुर जी पूजा के लिए आदमी रखते हैं, पर ये नहीं भोजन करने के लिए आदमी रोज ना सुबह शाम जाकर भोजन करना आफत है, एक ब्राह्मण को पैसा दे दिया कि महाराज आप भोजन कर दिया करो, क्यों वो अपने करना पड़ता है, अपने भूख लगे इस तरह भजन स्मरण करना अपना खास काम है, साथ में चलने की पूंजी है, मूल खोए सिर्फ ब्याज बढ़ायो, मैं मानव तर कायश पायो, मानव किससे पाया, मूल खोए जो धर्म लगता है, मनुष्य शरीर की प्राप्ति में जो हमारा पुण्य खर्च हुआ है वो पुण्य खर्च हो ही गया, मनुष्य शरीर मिल गया, अब उसे लाभ लिया तो अच्छी बात है, लाभ नहीं लिया तो बहुत गलती बात है, तो मूल खोए सिर्फ ब्याज बढ़ाए, ब्याज बढ़ गया गाड़ी मूल तो खत्म होगा भाई, जिस पुण्य से मानव शरीर मिला है वो पुण्य तो खत्म हो रहा है, इस वक्त न जाने कब कब जाना पड़ेगा, पराया आदमी एक एक जाता है, एक दो कई हजार साथ जीवड़ो जैसे एक दो साथ पुनर्भाव, अपने पुण्य और पाप साथ रहेंगे, अकेले को जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, इसमें बस चलेगा नहीं, इसमें चतुराई चलेंगे नहीं, आप शरीर कोई काम देंगे नहीं, चलो मैं आ गई हूँ, मौत कह रही है मैं आ गई हूँ भगवान, चित्र दिन पल पल नजीक आ रही है मौत, आप यहाँ आकर बैठे जितनी उम्र थी उसमें से इतनी दिन घट गई है, 400 ऊपर हो गया है, 5 बजे आए थे 5 बजे 4 बजे ऊपर आ गया, इतनी उम्र खत्म हो गई, ये जीना निरंतर जा रहा है, खर्च हो रहा है जीने का समय, मौत का समय नजीक आ रहा है, यह सावधान है ही नहीं, निष्ठार नहीं करते, असली ख्याल करने की जगह है, निश्चिंत कैसे बैठो है भाई, कैसे बैठो है यार सिर्फ प्यो से ना मुझ प्यो नहीं जा, कैसे बैठो है आर सब प्यो से ना मुझ प्यो नहीं, भगवान नाम दिया आज वो कैसे बैठा भाई, ये समय भरा पसा है क्या, कभी नहीं उम्र भर में ये दिन पीछा नहीं आएगा, जो दिन जाए बदन से देखे तो ठीक है, फिर तुझे जाना पड़ेगा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सुनो भाई।